włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Punktualnie 13, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki został skazany na 10 lat kolonii karnej. To kolejny głośny przykład represji białoruskiego reżimu wobec obrońców praw człowieka. Rząd zapowiada nowe inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ruszył nabór wniosków, które mogą składać samorządy. Światowy Dzień Słuchu. Eksperci zachęcają do przeprowadzenia profilaktycznych badań. Reżim Łukaszenki nie złamie Alesia Białackiego. Tak współpracownicy białoruskiego obrońcy praw człowieka komentują dzisiejszy wyrok sądu w Mińsku, skazujący go na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Aleś Białacki, szef Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna, już od ponad roku znajduje się w areszcie z powodów politycznych. W tym czasie został jednym z laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. O szczegółach Paweł Buszko. Nikt nie miał złudzeń, że sprawiedliwy sąd jest na Białorusi możliwy. Mimo to wyrok oburza, podkreśla w rozmowie ze mną Sierżuk Sys, wieloletni współpracownik Alesia Białackiego z Centrum Praw Człowieka Wiosna. To kolejny akt barbarzyństwa w wykonaniu już nawet nie białoruskiego sądownictwa, ale białoruskich władz, bo sądów tak naprawdę na Białorusi już nie ma. Sierżuk Sys dodaje, że 10 lat w białoruskim więzieniu to wyrok, który może fizycznie zniszczyć każdego człowieka. Długi czas przebywania w celi niszczy wzrok, ale sądzę, mam nadzieję, że ducha Alesia Białackiego to nie złamie. Na pewno będzie coś pisał. Korespondencja z nim jest ograniczona, ale wiem, że ostatnio pisał wspomnienia o literackim muzeum Maksima Bohdanowicza. Razem z Białackim na kary od 7 do 9 lat pozbawienia wolności skazano też 3 innych działaczy Wiosny. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rząd przeznaczy ponad 250 milionów złotych na inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich. Pieniądze będą pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło właśnie nabór wniosków, a więcej o tym wie Aleksander Przoniak. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, lecz może on dotyczyć kilku odcinków dróg wojewódzkich. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że chodzi tu przede wszystkim o projekty, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Budowę, przebudowę lub remont chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych. Chodzi także o doświetlenie przejść dla pieszych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów planowanej inwestycji. Rafał Weber podkreślił, że bezpieczeństwo wielu dróg jest nadal niedostateczne. Piesi nawet w obszarach zabudowanych korzystają nie z chodników, tylko z poboczy, a to jest bardzo niebezpieczne. Zainteresowani dofinansowaniem powinni złożyć wnioski w ciągu 30 dni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pierwsza grupa psów wyszkolonych do wyszukiwania materiałów wybuchowych została przekazana ukraińskim przewodnikom. Wyszkolone w Belgii zwierzęta trafią z Nowego Sącza do batalionu rozminowywania działającego w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy. Przedstawicielka Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Modzelewska w rozmowie z TVP Info podkreśliła, że projekt ten jest realizowany w porozumieniu z władzami Ukrainy. Jak dodała, przekazane dziś psy to dopiero pierwsza grupa wyszkolonych do pomocy Ukrainie czworonogów. Dzisiaj przekazujemy pierwszą dziewiątkę psów, które zostały specjalnie wyszkolone do wyszukiwania materiałów wybuchowych, do pomocy w rozminowywaniu Ukrainy. W październiku tego roku kolejne psy. Ostatecznie do końca 2024 roku, przyszłego roku, dostarczymy 50 psów, które będą pomagać w rozminowywaniu Ukrainy. 50 psów saperskich. Przekazane Ukrainie psy to głównie owczarki belgijskie. Inicjatywa jest prowadzona z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zwierząt. Ich opiekunowie podkreślają, że nie zdarzyło się, aby pies zginął lub odniósł rany podczas przeszukiwania powierzonego mu obszaru. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu. Już teraz szacuje się, że z poważnym niedosłuchem boryka się ponad 460 milionów ludzi na całym świecie. Powodem jest styl życia i otaczający nas hałas. Jak mówi dr Jolanta Malinowska-Borowska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wiele osób narażonych jest na głośne dźwięki w pracy. Według Głównego Urzędu Statystycznego 46% mieszkańców Polski pracujących w warunkach narażenia pracuje w warunkach narażenia na hałas. I to niekoniecznie są fabryki, to niekoniecznie są miejsca przemysłowe, ale i właściwie szkoły i szpitale to też są miejsca, w których może dojść do przekroczenia poziomów dźwięku. Negatywnie na słuch wpływają także słuchawki, szczególnie dokanałowe. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia słuchanie muzyki przez słuchawki nie powinno przekraczać 1 godziny dziennie. To szczególnie ważne, gdyż uszkodzenia słuchu są nieodwracalne, dodała Jolanta Malinowska-Borowska. Uszkodzenie słuchu przede wszystkim dotyczy ucha wewnętrznego, tam są takie małe komórki rzęsate i właściwie uszkodzenie właśnie komórek rzęsatych powoduje uszkodzenie słuchu. Mam takie porównanie z zieloną trawą, która pięknie rośnie. Jak na niej położymy koc co jakiś czas, to ona ciągle będzie rosła, ale w sytuacji, w której położymy basen na 3 miesiące, ta trawa już się nie podniesie. I tak samo jest z naszymi komórkami rzęsatymi. Specjaliści zachęcają do profilaktycznych badań, tym bardziej, że zdaniem ekspertów w 2050 roku co czwarty Europejczyk będzie miał problemy ze słuchem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od 2 stopni na południowym wschodzie do 6 stopni Celsjusza miejscami na zachodzie. W obszarach podgórskich lokalnie od minus 2 stopni do 1 powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. W antrakcie to sztuka sceniczna bez tajemnic. Spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny savoir-vivre. W antrakcie. W Trójce w każdą sobotę kilka minut po 12:00. Zapraszają Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 550 zł. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I witamy Maciej Załęcki oraz Ryszard Jaźwiński do 15:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. The night train is coming. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Już właściwie za półtora tygodnia poznamy laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli oczywiście Oscarów. Ciągle trzymamy kciuki za IO Jerzego Skolimowskiego. No ale wcześniej, bo już w najbliższy poniedziałek gala, ceremonia wręczenia polskich nagród filmowych, czyli Orłów 2023. Tutaj absolutnym faworytem w tym roku z największą liczbą nominacji jest także IO Jerzego Skolimowskiego. No ale od środy znamy już pierwszego tegorocznego laureata Orłów. To laureat nagrody honorowej, tej specjalnej, czyli za osiągnięcia życia. Po raz drugi w historii polskich nagród filmowych tę nagrodę otrzymał kompozytor Jan A.P. Kaczmarek. Doskonale też wiemy, swego czasu również laureat Oscara. Tak się te historie ze sobą ciągle łączą. No i przy tym wątku na pewno dzisiaj w Trójkowo-Filmowo zatrzymamy się nieco dłużej. Polska premiera tygodnia to bez wątpienia Filip Michała Kwiecińskiego, to Srebrne Lwy na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to też nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego dla twórcy głównej roli w tym filmie, tej tytułowej, dla Eryka Kulma. Zarówno z reżyserem i autorem scenariusza Michałem Kwiecińskim, jak i odtwórcą głównej roli Erykiem Kulmem na pewno dziś się spotkamy. Poza tym zaproszenie na wystawę o wyśnionej historii kina na Podlasiu, zresztą też bardzo mocno związanej z Oscarami i sławą niektórych filmowców pochodzących właśnie z Podlasia. Mówiliśmy już w Trójce, ta wystawa gościła do tej pory w różnych miejscach, także za granicą, a od niedawna i do końca marca możemy ją zwiedzać w warszawskiej kinotece. Na pewno warto. I porozmawiamy o tych przepięknych fotografiach zrealizowanych, wykonanych naprawdę tradycyjną, starą techniką sprzed ponad 100 lat. Porozmawiamy z filmoznawcą doktorem Tomaszem Adamskim. Zapraszam do 15:00. Down inside of me, something To ten czas w roku, kiedy powoli kończą się podsumowania wszystkiego, co wydarzało się w kinie i polskim, i światowym, narodowym, w wielu krajach w roku ubiegłym. To czas przyznawania tych najbardziej prestiżowych, ważnych nagród filmowych. Wspominałem już dzisiaj o Oscarach, ale też wspominałem, bo to już dosłownie za kilka dni, w poniedziałek, Orły, podsumowanie tego, co działo się w polskim kinie w roku ubiegłym. No i też nie da się ukryć, najbardziej demokratyczna filmowa nagroda w Polsce, bo tutaj laureatów wyłania grono już ponad 800 osobowe. Ciekawa jest kuchnia przyznawania tych nagród. Zakończyło się właśnie niedawno głosowanie członków Polskiej Akademii Filmowej, ta druga tura, gdzie już wszyscy głosują na wszystkich, bo w pierwszej turze, kiedy przyznawane są tylko nominacje, głosują grupy zawodowe, czyli na przykład reżyserzy na reżyserów, a scenografowie na scenografów i tak dalej. Teraz już wszyscy na wszystkich. No i właściwie się okazuje, że laureaci już są wybrani, koperty z nazwiskami czy tytułami filmów schowane w sejfie. O to dba firma audytorska, szanowana na całym świecie. I co ciekawe, to się chyba nie zmieniło i tak było przez całe lata. To jest ta sama firma, która też dba do ostatniej chwili o tajność i rzetelność w wyłanianiu Oscarów. W Europie ta sama firma obsługuje również polskie Orły. No i co jeszcze istotne w tym wszystkim, właściwie chyba jest tylko jedna osoba, która w tej chwili zna wyniki, oczywiście absolutnie nie może ich ujawnić, a też nie jestem przekonany o tym do końca, bo w tej firmie audytorskiej głosy są zliczane przez 2-3 osoby i być może każda z nich zna tylko cząstkowe, ostateczne wyniki głosowania. W każdym razie koperty już w Sejmie, te zostaną otworzone dopiero w poniedziałek wieczorem, no ale pierwsza z nich została otworzona w środę po południu, to już wiemy, bo mówiliśmy o tym w Trójce. Laureatem Orła za osiągnięcia życia jest w tym roku kompozytor Jan A.P. Kaczmarek. To wiemy, ale przypomnijmy, jak wyglądał ten historyczny moment, bo to już historia. Kopertę otworzył prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, no ale wcześniej na scenę w obecności większości nominowanych w tym roku do Orłów, bo to przy okazji też było spotkanie właśnie z nominowanymi, pojawił się Piotr Wyszogrodzki właśnie z firmy audytorskiej i tak to wyglądało. Posłuchajmy. Ja po pierwsze chciałem złożyć serdeczne gratulacje Orłom w związku z 25-leciem i bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy z wami w tej przygodzie od tylu lat już razem. Dzięki serdeczne za to. Po drugie, ale nie mniej ważne, chciałem państwu wszystkim pogratulować nominacji i tego, że tu jesteście. Wielkie, wielkie gratulacje. Właściwie mam taki postulat jeszcze, bo jest tyle wspaniałych nominacji. To jest też postulat do Akademii i do Fundacji. A tak mało statuetek Orła chciałem zauważyć. Więc może coś by się z tym zrobili, żeby tych Orłów było więcej. Ale sugerujesz, że było ex aequo, któryś z kategorii? Ach, to jest ta niespodzianka. O, państwo mówią, wszyscy chcą dostać Orły. Proszę bardzo. Piotr, oddaję pierwszą kopertę. Zostałem właśnie przywołany do porządku. Jest mi bardzo, bardzo miło powiedzieć, że otwieram za chwilę pierwszą kopertę. Pozostałe 18 bezpiecznie już w sejfie czekają na państwa i na zwycięzców. Także proces oczywiście, bo byłem poproszony o formalne potwierdzenie, został przeprowadzony zgodnie z regulaminem. Wszystko się odbyło świetnie. Od wczoraj wszystkie koperty są już bezpieczne w sejfie. Darku, na twoje ręce przekazuję pierwszą kopertę. Szanowni państwo, to jest koperta niezwykle ważna dla polskich filmowców. To jest koperta z laureatem za osiągnięcia życia. I tak jak zawsze powtarzam, to jest najtrudniejsza nagroda na świecie do wygłosowania, ponieważ wszystkie nagrody za osiągnięcia życia, nawet w Oscarach, wybierają jakieś rady gubernatorów, 50-osobowe, 40-osobowe. U nas i tego się najbardziej bałem w 90 roku. Pomyślałem, że zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli zrobię wielokropek i zadam pytanie, komu chciałbyś w tym roku przyznać nagrodę za osiągnięcia życia. Jakimś cudem po raz 25 jest to laureat i tym laureatem jest, muszę prosić kogoś o pomoc. Polską Nagrodę Filmową Orzeł 2023 w kategorii osiągnięcia życia otrzymuje Jan A.P. Kaczmarek. To jest decyzja Polskiej Akademii Filmowej, decyzja doniosła z wielu również innych względów, o czym niektórzy z Państwa wiedzą. Wielki polski kompozytor, który opuścił ojczyznę, rozmawiałem z nim 20 lat temu, opowiadał mi o tym, jak to jest być w Los Angeles, mieć wiele dzieci, być z żoną, nie znając nikogo i mając $20 na koncie. I wtedy napisał pierwszą muzykę, za którą spłacił wszystkie długi. Oscar do filmu Marzyciel, a później wiele, wiele polskich filmów wrócił do Polski. Przywróciliśmy go narodowej kinematografii. Janie, mnóstwo zdrowia i ogromne życzenia od całej Polskiej Akademii Filmowej. Jeszcze raz. Ogromne życzenia. No i tak to właśnie wyglądało w środę, a pozostałych laureatów polskich orłów poznamy w poniedziałek wieczorem. Za chwilę zatrzymamy jeszcze się przy tym pierwszym znanym nam laureacie nagrody honorowej, czyli przy Janie A.P. Kaczmarku. Nie wiem, czym jest miłość, lecz wiem, czym jest. Janie A.P. Kaczmarku, czyli tegorocznym laureacie Orła za osiągnięcia życia, mógłbym na pewno mówić bardzo długo i bardzo mile wspominać wszelkie spotkania z nim, przede wszystkim na festiwalu Transatlantyk, któremu przez lata, zresztą w kilku miastach, szefował. Ale może w największym skrócie przypomnijmy tylko, że właściwie jego sława kompozytorska, przynajmniej w Polsce, na początku zaczęła się już dawno temu, zaczęła się właściwie od współpracy z awangardowym teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Później w latach 70. rozpoczął współpracę z Teatrem Ósmego Dnia, no i stworzył właśnie kameralną orkiestrę Ósmego Dnia, która zaczęła być już sławna w świecie. No a potem wspomniany przez Dariusza Jabłońskiego wyjazd do Stanów Zjednoczonych zaczynało się skromnie, aż do momentu, gdy, przypomnę, to było w 2004 roku, otrzymał Oscara za muzykę do filmu Marzyciel Marka Forstera. No ale nie tylko ten film, wiele innych tytułów przyniosło mu już międzynarodową sławę. To były między innymi Stracone dusze Janusza Kamińskiego, czy Niewierna Adriana Lajna. Jana P. Kaczmarek trzykrotnie również komponował muzykę do tych kręconych za granicą filmów Agnieszki Holland, Całkowite zaćmienie, Plac Waszyngtona, czy Trzeci cud. Teraz otrzymał Orła honorowego, ale też przypomnę, był wcześniej trzykrotnie nominowany do Orłów w tej regularnej kategorii za najlepszą muzykę. To były filmy Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza, Magnezja Macieja Bochniaka oraz Śmierć Zygielbojma Ryszarda Brylskiego. To już naprawdę całkiem nieodległa historia. Teraz Oscar za osiągnięcia życia. No i tuż po otwarciu tej koperty, po ogłoszeniu tego wyniku głosowania członków Polskiej Akademii Filmowej, poprosiłem o komentarz prezydenta Akademii Dariusza Jabłońskiego. Zawsze czekam na ten wybór Akademii naprawdę z dużymi emocjami, bo mnie się wydaje, że to jest, nie umniejszając pozostałych, ale że to jest taka nagroda ponadczasowa. To jest coś, co zostaje w historii. To jest nasza Zymu. To jest postać, którą nagradzamy nie tylko za to, jaki film zrobiła lepsze, czy piękne, czy mniej piękne, tylko za to, jakim jest człowiekiem. Jan A.P. Kaczmarek, a znam go od wielu, wielu lat, jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Poza tym, że jest świetnym twórcą, zaczął robić wielką muzykę, aż do momentu, kiedy zrobił Marzyciela, za którego dostał karę. I wtedy wszyscy zorientowali się, że mamy po prostu polskiego kompozytora, który robi światowe filmy. No jednym z ostatnich filmów, które widziałem, to jest Śmierć Zygielbojma. Również bardzo piękny i ważny film i z piękną muzyką. Nie jest tajemnicą w środowisku filmowym, że jest w tej chwili w opresjach zdrowotnych. Bardzo to przeżywamy. Janek, kochamy cię, wysyłamy ci morze energii. Potrzebujemy twoich kompozycji. Wracaj do pulpitu dyrygenta i nagrywaj następną muzykę. Oczywiście gratulujemy. Teraz Jana P. Kaczmarek będzie mógł obok Oscara postawić również Orła. Zauważyłem tylko jeszcze, że to jest drugi w historii Orłów kompozytor. Wydaje mi się, chyba się nie mylę, nagrodzony nagrodą za osiągnięcia życia. Tak. Masz rację. Żałuję, że Wojciech Kilar nie żył dłużej, bo na pewno to jest też kompozytor, o którym zawsze myślałem, że orzeł do niego bardzo pasuje. Ale rzeczywiście Jerzy Duduś Matuszkiewicz i Jana P. Kaczmarek to są góry polskiej kompozycji, to są skały polskiej kompozycji, na której nowi kompozytor to, że mają szansę to budować. Przed chwileczką przyszli do mnie nominowani kompozytorzy, wiesz, tegoroczni, ze łzami w oczach powiedzieli, jakie to jest dla nich ważne, że środowisko filmowe dało nagrodę Jankowi, ponieważ dokładnie użyli takiego słowa, że oni go kochają. A byłem świadkiem w środę właśnie tej wzruszającej sytuacji, kiedy kompozytorzy podeszli do prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego. No, piękny gest w stronę tegorocznego laureata nagrody za osiągnięcia życia. Myślę, że to świetny moment, by przypomnieć tę słynną, może najsłynniejszą nawet w świecie kompozycję Jana P. Kaczmarka, uhonorowaną, no jedną z wielu oczywiście uhonorowaną Oscarem, czyli fragment muzyki z filmu Marzyciel Marka Forstera. Thank you. Jana P. Kaczmarek to oczywiście jego kompozycja, temat z filmu Marzyciel Marka Forstera. I to też, przypomnę, niezwykła dosyć była, niesamowita oscarowa historia, bo Marzyciel był bardzo zauważony, doceniony przez Amerykańską Akademię Filmową. Film zdobył wtedy aż 7 nominacji do Oscara, no ale właśnie nie producenci filmu w kategorii najlepszy film odebrali statuetkę, nie odebrał jej również odtwórca roli pierwszoplanowej, czyli Johnny Depp, czyli tylko z tych wszystkich nominacji właśnie tego jedynego Oscara dla filmu zdobył wtedy Jan A.P. Kaczmarek. No a teraz jest laureatem Orła za osiągnięcia życia. Przypominam, wszystkich pozostałych laureatów poznamy w poniedziałek wieczorem i oczywiście na pewno będziemy o tym jeszcze mówić w Trójce. A już za kilka minut w Trójkowo-filmowo zatrzymamy się przy polskiej premierze tego tygodnia, czyli w filmie Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego i z nim właśnie spotkamy się w Trójce za kilka minut. Yeah. tym filmie głośno było już we wrześniu ubiegłego roku, gdy pojawił się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i wreszcie doczekaliśmy się jego oficjalnej premiery, bo od dzisiaj na dużym ekranie Filip. A to właśnie jeden z tych poważnie uhonorowanych filmów w Gdyni, bo przypomnę, Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego zdobył Srebrne Lwy, czyli drugą co do ważności nagrodę festiwalu. Otrzymał też nagrodę Michał Sobociński za naprawdę piękne zdjęcia. Doceniono charakteryzację Dariusza Krysiaka, no a nieco później nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego, czyli prestiżowe aktorskie wyróżnienie otrzymał odtwórca głównej roli w tym filmie, czyli Eryk Kulm. Z Erykiem spotkamy się dzisiaj po 14, a już teraz zapraszam na rozmowę z reżyserem i zarazem autorem scenariusza Filipa, Michałem Kwiecińskim. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przypomnijmy właściwie kiedy, w jakich okolicznościach zaczął się ten Filip. Zaczął się 10 lat temu mniej więcej, jak mój przyjaciel przyniósł mi książkę. Wiesz co, czytałem ostatnio Filipa Tyrmanda. Jakoś bardzo ciekawe. Ja nie czytałem za dużo Tyrmanda w ogóle, więc sobie przeczytałem. Co się dzieje w restauracji, Franku, Żyd w restauracji. No zacząłem jakby, co za ciekawa sytuacja, bo nie wiedziałem w ogóle, nie przeczytałem ani skrzydełka tylnego, ani przedniego. I nagle stwierdziłem, że to jest bardzo coś unikalnego, że Żyd w centrum nazizmu daje sobie radę, z drugiej strony pije, pali, ma panienki. Jak żyje. To jest, żyje. W czasie wojny. Tak. I potem zacząłem pisać scenariusz. Dosyć długo to trwało, żeby znaleźć jakiś klucz do tego, bo tam jest masa takich wątków też ubocznych o tych innych kelnerach. Nie tylko o nim, bo jest kelnerem w tym hotelu. A potem dodałem mu traumę, której nie było u Tyrmanda. To znaczy dodałem mu to, że jemu wszyscy zginęli. Czyli jaka jest sytuacja człowieka, który nie ma nic, jest gdzieś w świecie, obojętne gdzie, ale no tu jest w ekstremalnej sytuacji, bo jest Żydem we Frankfurcie. Jak żyć? Jak żyć po prostu w takiej sytuacji? Czy się zwierzać? Czy chcieć litości? Czy chcieć się mścić? Czy zemsta? Czy wybaczenie? No i przez wiele lat ten scenariusz powstawał. 3 razy podchodziłem do jego produkcji. Nie mogłem zdobyć pieniędzy na ten film. No ale w końcu się udało. Udało się i udało się z sukcesem. Tutaj nawiązuje choćby do nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w ubiegłym roku. Tak, to było bardzo miłe zaskoczenie, zawsze nagroda jest miła, ale najważniejsza jest konfrontacja dalej z publicznością. Chciałbym zobaczyć za 2 tygodnie jakieś rezultaty, czy to się podoba widzom po prostu, a nie tylko krytykom. Eryk Kulm odebrał nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. On bał się tej roli, no ale to pewnie fakt, że nie było to pierwsze spotkanie na planie, spowodował, że otworzył się chyba bardzo. No i rzeczywiście wniósł bardzo dużo tej swojej energii. Mnie się wydaje, że on po prostu się bał głównej roli, dlatego że do tej pory on grał raczej role epizodyczne, bo chyba nikt w niego tak głęboko nie uwierzył, więc tutaj poczuł, może się nawet tego przestraszył, że ma taką głęboką wiarę, a może on miał wątpliwości, czy on podoła na początku, nie wiem, no wiem, że na pewno był zaskoczony tym, no, ale bardzo szybko chyba już nie cierpiał z tego powodu. Myślę, że znakomitym pomysłem w tym filmie, i to wszyscy już wielokrotnie podkreślali, był fakt zatrudnienia aktorów z różnych krajów, bo to jest międzynarodowe obsada, że tu nikt nie udaje Niemca, Francuza i tak dalej, tylko rzeczywiście grają to aktorzy z tych krajów. Czy od razu był taki właśnie pomysł, taka koncepcja? Absolutnie od razu. Znaczy chciałem, żeby to był jednak nie serial, a film. W serialu dużo bardziej można aktorów polskich nawet obsadzić w rolach Niemców. No ale w filmie wydawało mi się, że to powinien być film absolutnie europejski, czyli taki film jak to było. Czyli ja szukałem tej prawdy od początku, że chciałem, żeby to byli zawsze aktorzy zagraniczni, bez względu na to, czy są bardzo znani, czy są mniej znani, czy są tańsi, czy są drogi. Prawda, to wolałem, no mówiono mi, nie, to potwornie dużo kosztuje. Ja mówię, to wolę gorszego aktora niemieckiego, nie, może nie gorszego, to jest złe słowo. Mniej znanego, tak? Mniej popularnego, tylko że był Niemcem po prostu i na tym mi najbardziej zależało, na tej oryginalności językowej. No i to się też naprawdę wszystkim, którzy Filipa widzieli, bardzo w tym filmie podoba. Ale o aktorach w filmie z Michałem Kwiecińskim, reżyserem tego tytułu, porozmawiamy za 3 minuty w Trójkowo Filmowo. Watching me. tym, że tytułową rolę w filmie Filip zagrał Eric Culm Jr., to już doskonale wiemy. Oczywiście zrobił to też znakomicie. Są na to dowody w postaci nagród, no ale obok Erica Culma pojawia się sporo innych polskich aktorów w niedużych rolach, znaczących bez wątpienia, między innymi Sandra Drzymalska, którą znamy również z filmu IO Jerzego Skolimowskiego, Mateusz Rzeźniczak, Nikolas Przygoda, ale też Robert Więckiewicz, Julian Świeżewski czy Hanna Śleszyńska, by wymienić tylko niektórych. No a poza tym naprawdę cała plejada aktorów z różnych krajów Europy i o tym też za chwilę porozmawiamy z reżyserem filmu Michałem Kwiecińskim. Premiera tygodnia. Co możemy powiedzieć o aktorach, których zobaczymy w filmie, właśnie tych z Europy? Czy to są jakieś już wybijające się nazwiska w tej chwili? No, jeden z nich, Wiktor Metule, gra bardzo dużo w serialach takich w Netflixie i jest w ogóle coraz bardziej popularny we Francji. Ma już swoją publiczność. Zoe Straub, która gra tutaj rolę Belanki, jest piosenkarką, która brała udział w poprzednich latach w festiwalu Eurowizji. No, młodzi zaczynają, to są osoby 22-letnie, 3-letnie, więc wydaje mi się, że zrobią jakąś karierę. Oczywiście, jeśli chodzi o polską reprezentację, no to jak już wiemy, w tej głównej, najważniejszej roli Eric Culm, ale nie tylko. Zobaczymy jeszcze na ekranie innych polskich aktorów, warto też ich zauważyć. No tak, zobaczymy Roberta Więckiewicza, zobaczymy Hanię Śleszyńską, zobaczymy Sandrę Drzymalską. No wydaje mi się, że są tacy aktorzy, którzy grają naprawdę maleńkie epizody, ale ważne. No i to, że się zgodzili, to jestem naprawdę szczęśliwy, bo jak zobaczycie Państwo film, to co to robi na początku Hania Śleszyńska, to jest naprawdę drobiazg, a jednak wprowadza coś bardzo ważnego do tego filmu. Co było najtrudniejsze w tego rodzaju produkcji? No bo wiemy już, że powstał film europejski z międzynarodową obsadą, taką też ekipą, gdzie były kręcone zdjęcia, bo to wszystko wygląda jednak szalenie wiarygodnie. My byliśmy nawet we Frankfurcie, no bo chcieliśmy tak już zrobić tak zawodowo, że tak powiem, ten film. Frankfurt jest tak samo zrujnowany jak Warszawa w czasie wojny był. Dlaczego jest bardzo nowoczesnym miastem, które ma minimalne w ogóle jakieś elementy starego miasta z 1942 roku. Natomiast hotel istnieje, to jest niesamowite, ale to jest hotel sieciowy, no środek w ogóle jest nowoczesny i do niczego niepodobny. No więc stwierdziliśmy, że trzeba złożyć ten hotel. I ten hotel jest złożony z różnych lokacji w 5 miastach. Z Warszawy, Wrocławia, Torunia, Jeleniej Góry, Boszkowa, Pionek. No i w studio była budowana restauracja i restauracja w hali. Tego kompletnie nie czuć. Nie czuć, bo są wspaniali scenografowie i wspaniałe zdjęcia, więc wydaje mi się, że to jest dobra robota. Po prostu plus kostiumy, które w 95% są oryginalne. Szczególnie kostiumy kobiet to są kostiumy oryginalne, ściągane z Berlina, Brukseli i chyba Wiednia. I to może niby nie ma znaczenia, ale jak Państwo zobaczycie ten film, to jest chyba ważne, że to są oryginalne kostiumy. Oczywiście moglibyśmy Filipa zaliczyć do gatunku filmów wojennych, bo jego akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej, a jednocześnie powstał film bardzo nieoczywisty, bo to jest nieoczywista opowieść o wojnie. Co było tutaj najważniejsze dla reżysera? No, najważniejsza była psychologia głównego bohatera, czyli samotność, którą prowokuje wojna. Takich osób jest bardzo wiele w takiej sytuacji. Dzisiaj z Ukrainy uważam, że jest paralela bardzo dokładna do osób, które są w traumie, bo tam zostawili rodziny, a może nie mają już tych rodzin. I są w Polsce i muszą jakoś żyć. I to jest generalnie studium bardzo młodego człowieka, 20-paroletniego, który musi dać sobie radę ze sobą, a jeszcze niewiele wie. Kogo szczególnie można byłoby zaprosić na Filipa do kina? Czy jest tutaj jakiś szczególny adresat? Ja chciałem w tym filmie oddać, może ponieważ jestem już starszym człowiekiem, jakieś takie moją tęsknotę do młodości, więc mnie się wydawało, że ja ten film dedykowałem moim wnukom, które mają około 20 lat. Zacząłbym od tego, może trochę nawet mniej, można by ta publiczność mogła być nawet młodsza. Marzyłbym o szkołach, które by chciały pokazać ten rodzaj filmu jakby historycznego w Polsce, ale główny adresat to jest taka publiczność między, chciałbym, żeby był między 20 a 30 rokiem życia. Niech się tak stanie, zapraszam. To zaproszenie od reżysera filmu Michała Kwiecińskiego, a dziś jeszcze w trójkowo filmowo przed 15 spotkamy się z Ericiem Culmem, czyli odtwórcą głównej roli w Filipie. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń